just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. Mi volt, amit mondtam? Centrifuga. Megadtuk a mesternek, ami a mesteré. Ja. Január. SFM 98.3 perctől. Kézzel, Szabi, szeretném a számítógépes felhasználóknak azt a jó tanácsot adni, hogyha textfájlként érkezik meg ez, amit mi küldünk, akkor ugye anyuka, nem is anyuka, hanem Mars egyébként a címe, kiderült, közben megnéztem. Igen. A hanganyaghoz tartozó képanyag is. Egyben azt tudom javasolni, hogy, hogy nevezzék át MPEG-be, vagy nyissák meg egy MPEG lejátszóval. Azt a mindenit, tiszta fix TV-ben vagyok, komolyan. Komolyan, akkor meg el fog indulni. Tehát hiába a textformátumot, mit tudom, megnyitás másként, vagy nem tudom, valamilyen parancsal próbálják meg, mondjuk egy Winamp, vagy Real Player lejátszóval. Na, vagy írjatok hozzá egy programot. Winamp nem tudjátok lejátszani, mert csak hanglejátszó. Hülye vagyok. Na, valamivel, van média playerre nyomjátok. Kezemben tartok egy papírt, srácok. Én is ugyanazt tartom kezem. A Roy is ugye meg nincs. Hát, Fétis Party 2001. december 13-án, csütörtökön este 10-től a Heaven 51-ben. Várjál, Travesti SM Travesti Show. Erre majd kitérjünk a travesti ellenőrzésekre. Szadomazó. Zadomazó, ahogy a művet német mondja. Zadomazó. Cyber Show. SM Domina Show. Férfi női striptease show. DJ Slave. Ő nem fellépő, ő fog játszani. Body Painting Tattoo. És ebben egybe kötve Lucanapi Boszorkány Szépségverseny. Konszolidált bárára. Ja, és lesz dress code is. Aki nem tudja, a dress code azt jelenti, hogy fétis bulira, ha az ember érkezik, akkor illik beöltözni lakba, bőrbe, latexba, folpakba, bármibe. Fiki, erről nagyon sokat tudna mesélni. Fiki ebbe otthon van. Aki így dress code-os, tehát beöltöző érkezik, annak csak 969 forint a belépő. Érted? 969. Viszont abba ritka szerencsében van részletek, hogy ez olyan... egy bisex klub, nem mondtuk el. Még nem. Szóval abban a kivételes szerencsében van részletek, hogy olyan fétis partira mehettek el, ahol be lehet lépni utcai ruhában is, mert általában ez nem szokás. Aki viszont utcai ruhába érkezik, az 1469 forintot fizet. Ez lesz jövő csütörtökön. Itt ebben voltunk bizonyos... most ezen a helyen, előzetesben. Három Pestről elment a Heaven 51 nevű magyar, első magyar bisex klub mindenkinek egyébként, ez a teljes neve. Hogy éreztük magunkat, srácok? Összességében? Hát mondjuk még az a baj, hogy ilyen egy óra körül kezdődik el a show. Tehát még olyan 11-12 között voltunk, ami azt jelenti, hogy még igencsak lötyögős volt a hangulat, amikor jöttünk el, akkor kezdtek csak épp leszállingozni az emberek. De hogy éreztük magunkat? Én azt hiszem, hogy legalább annyira jól éreztük magunkat, mint mondjuk annak idején a kapellába, ahol mondjuk olyan ritkaságban is részünk volt, hogy a művész hölgyek beengedtek minket az öltözőbe. Öltözés közben. És fel is tűnt itt ezen a helyen az egyik kapellás hölgy. Igen. És azért volt jó, mert ugye hát az ő szemében felcsinult a felismerés, mi meg egyből tudtuk, hogy kiről van szó, hát mégis nem találtunk egymásra. Igen, nem tudott minket hova rakni, hiszen ő fellépő, meg annyi emberrel találkozik. Ő volt a leukoplasztos lány. Igen. Ha értitek, mire gondolok. Én, ha engem kérdeztek, én még szeretek Szabi. Jókat beszélgetni, főleg olyan emberekkel, akikkel, hogyha olyan dolgokról beszélek, amiben én nyilvánvalóan gyengébb vagyok, akkor ők kisegítenek legalább egy tekintettel, vagy egy bólogatással, hogy jó. Én úgy hallottam, hogy a Sunset Cafét egyetemisták hallgatják. Ja. Tomba és például, hogy a művet német mondja. Arra figyelj majd oda, ne félj. Bocsánat, csak egy kis ilyen promó jutott eszembe. Hm. Nem, a Kálmán az, akivel beszélgettünk, ő ott a művészeti vezető. Netán a Tula is? Hát azt mondta, hogy ilyen üzletvezetői szinten mozog. Aztán nem tudom, hogy tulajdonos-e. Nincs is jelentőség ennek a dolognak. Az a lényeg, hogy vele beszélgettünk. Ő, aki bevallottan, tehát mondjuk nem is... nem az, hogy kártagadni, egyszerűen ő abszolút nyíltan vállalja a dolgot, ő biszexuális, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy nem belekeveredtünk egy olyan fajta beszélgetésbe, amit majd a Géza fog megkezdeni, vagy Én nem merek. Most ebben én nem mennék bele. Hát csak azt, hogy nem ahogy belemenni, csak meséld el, hogy miről dumáltatok, mert mostanában egy-két hete a Gézának üldözési mániája van, és megvitatta Kálmánnal, amely egy ilyen egészen jó és hirtelen teljesen más világba csöppentő beszélgetés volt. Ó utca, 51 szám, 6. kerület Budapesten. Nem merek belevágni. Tényleg üldözési, hát igazából nincsen üldözési mániám, tehát ez csak úgy mondta. Mondjuk azt, hogy a buddhizmusról beszélgettünk. Jó, köszönöm szépen, és akkor nem kell elmesélnem a történetet. Arról is beszélgettünk, csomó mindenről beszélgettünk. Majd behívjuk, én szeretném, hogyha egyszer bejönne hozzá. És igen, a Kálmánnal szerintem lesz még... A világ összefüggéseiről beszélgettünk. Igen, ez így minden tehát. Ez így jó. Meg a piercingekről, meg a tetoválásokról, és a, igen, vasak és vallások, ez volt a kis műsorunknak a cím, és csak elfelejtettünk magunkkal vinni rögzítőt. De hát aki ebből nem érti, annak meg úgyis tök mindegy. Egyszer majd eljön az idő, amikor itt az Este FM-en majd lesz egy ilyen műsor, ahol megmagyarázódik minden. Na. Most már kénytelenek vagytok megcsinálni, úgyhogy... Jó. Ilyenek. Vasak és vallások, ezt a műsort kell majd figyelni, ha ez egyszer felbukkan, akkor onnantól kezdve lesz izgalmas a dolog. Na, megvan a zenénk? Melyik? Bármelyik. Ja, amelyik nem tudom, most egy ilyen hangulat tölt rám, utána pedig kívánságot szeretnék teljesíteni. Nem tudom, mi van velem, úgy dobog a szívem. Figyelj, Roy! Ne. Megvan? Igen. Hobo bűzben, kopasz kutya. Két dolgot tehetsz. Vagy ugatod a holdat, vagy hallgatsz minket. Stefan 98 pontot. 3 perctől sok szeretettel köszönt mindenkit, szevasztok. Na, elmondtuk már azt, amit akartunk a Heaven 51-el kapcsolatban? Vasi Csapi. Mindent elmondtuk? Tényleg? Nem tudom, mert mindegy, az volt a lényeg az egésznek, hogy elmentünk ebbe a jó kis biszex buliba, ahol egyelőre nem sok biszexet látunk, mert túl korán érkeztünk, de ez a mi bajunk, mindegy. A lényeg az, hogy így kezd kibontakozni valami újfajta. Igen, ez már a második hely a városban, jól gondolom? Hát, vagy harmadik. Tehát már 3 ilyen jellegű hely van. Kb. Uh-huh. Ja. De tudom, miért lepődtem én meg? Hát ez nyilván, persze, mert én lepődök csak meg az ilyeneken. Vagy mondjuk, van egy ilyen kis füzetecske, amit onnan szereztünk, csentünk. Különböző programajánlatok vannak benne, és vannak ilyenek, hogy több szegedi, meg pécsi, meg több ilyesmi klubok is vannak. Persze miért csak Budapesten lennek? Teszem fel a kérdés jogosan, ugye? Ajánlanak honlapokat is. Például volt a mások.hu. Szexpartnerek.hu. Igen. A szexpartnerek.hu hoz kapcsolódik egy kis kiadvány is. Én erre rámentem a szexpartnerek.hu-ra. És? Találtál? Itt ilyen sok érdeke. Ja, még konkrétan még nem kerestem part fényképes hirdetések. Csak rákattintok, megnézem, hogy mi a... Teljesen jó. Férfiak, nők egyaránt. És diszkréten mindenkinek jól takarva az arca. Ez egy kicsit zsákba macska. Nem, hát azért látsz mindent. Tehát a nagy veszteni valód nincs. Szerintem nem lehet mellé nyúlni ezekkel. Na mindegy. Nem ez a lényeg, hogy milyen weboldalok vannak, hanem az, hogy itt a Heaven 51-ben így megint megizleltük azt, ami már egyszer ugye sikerült a kapelában megizlenni, és akkor is ilyen kis megkönnyebbüléssel tértünk vissza a stúdióba, és azt mondtuk, hogy jé, emberek, de jó, emberek voltak ott is, még mindenhol máshol. Ez különösen azután jutott eszembe, miután a Kálmannal beszélgetett a Géza ma este folyamán, és ezért is mondta azt a Géza, hogy hát majd nem tudom mikor, de rövidesen így szeretnék a Kálmant behívni, mert érdekes dolgokat tud mesélni a világról. Mit is mondasz, hogy miről beszélgettünk? A világ összefüggése. A világ összefüggése, ez olyan szép. Belekevertük a vallást, egy kicsit a hatalmi rendszereket. A fetisizmust. Meg mindent, minden. Ami számít a világon. Billogokat, tetoválásokat. Ezért is gondoltuk azt, hogy fogunk csinálni majd egy ilyen negyed órát, aminek az lesz, mert a cím, hogy vasak és vallások. És akkor ebben minden benne lesz, ami szemszájnak ingere. Na, ennyit erről. Én kicsit meg fogunk beszélgetni itt az éjszaka folyán az esetleges 28-áról, mert ez még ilyen lutri, bár időközben azért érkezett egy-két SMS is, meg a múltkori adás kapcsán merült ez föl, meg érkezett egy-két e-mail is, meg még a fórumon is található erről egy-két bejegyzés, tehát... Tényleg? Aha. Ja. Úgyhogy... De jó. Úgyhogy ezt a 28-át így meg kéne beszélnünk. Most már szép lassan, hogyha így van rá valami fajta gerjedelem. Igazság szerint ez a tegnapi, vagy most már tegnap előtti nyers koncert ezen különösen föllelkesített. Beszéljünk még egy picit arról a nyers koncertről. Jó van. Annyira jó kis nyers koncert volt. Meséljük el, hogy hogy volt. Hogy voltak, hogy milyen hangszereket hoztak, ami én megdöbbentő, milyen jó volt. Csodálatosan szólt a gitár. Nem a gitárra gondoltam, hanem arra, hogy balról-jobbra, hogy épült föl ugye a színpad. Eleve nem fértek el a zenészek rajta, mert voltak vagy tizen. Nézzük akkor, balról volt egy szaxofonista, akinek sajnos nem tudom a nevét, de ő szaxofonozott, csörgözött, tiszta házi buli volt egyébként, mindenki, akinek a keze ügyébe került egy-egy hangszer, azzal mindig dolgozott. Pontosan jó időben tudta eltalálni, hogy mikor kell használni. Aztán balról jobbra hallunk, következő művészünk Kuka MC személyesen, aki azt kell, hogy mondjam, hogy új oldaláról ismertünk meg. Egyrészt, másrészt meg én azért eddig se tartottam elítélendő Palinak, mert hogy olyan zenét játszik, ami egy tök jó fejcsávó. Csörgőzött, kérlek szépen. Tök jó, végig kongázott. Kongázott, különböző méretű kongákkal, és didzseridúzott, ami hát mondjuk annyira nem jött ki, de attól függetlenül látszott rajta, hogy valamennyire ért hozzá. Igen. És volt neki is kis öcsi első csináló botja, amivel ilyen, tudod, ilyen 30 centis. Igen, mint akkor húsít, olyan hangja van. Aztán, ami ugye hab volt a tortán, a háttérben volt egy steel gitáros. A steel gitárt eleve föl se ismertük először, amikor én megláttuk. Bocsás, meg én ismertem föl. De fölismerted? Hát amikor kérdezted tőlem, hogy szerinted mi az én van volt. Fejjel lefele volt, igen, fejjel lefele volt. Na, volt egy steel gitár. Én meglepődve tapasztaltam, hogy azon vannak pedálok is például. Mi ez a steel gitár, mondjuk el gyorsan. Steel gitár ilyen country zenében szoktak általában használni. Úgy néz ki, hogy egy citere igazából. Az egy Hawaii gitáros, a feledkezünk meg. Szerintem ez az. Igazából nem tudom, ebben nem mennék bele, de én úgy képzeltem, és nem úgy van, mert a Cutor elmesélte, hogy én, mint a slide gitárnál, hogy üveggyűrűvel csinálják a hangot, nem, hanem ilyen tömör vassal. Tömör, igen. Na, a lényeg az, hogy ez kb. Úgy néz ki, egy kis asztalkát kell elkezdeni rajta húrokkal, meg még ilyen plusz pedálokkal, amit aztán én meg pláne nem értek, de a lényeg az, hogy a pengetési technikája kicsit a citerára hasonlít. Aki hallott már Boy Torient, vagy 100 fok Celsius, akkor fölismerheti ezt a nyávogós hangot, ami a háttérben ilyen nyúlánkkal szól. Tényleg ilyen Boy Torient. Olyan feeling, Boy Torient. Aztán mellette... Fonográf, Brody János volt, amikor a nagymestere. A hawaii hangulata is van annak. Hogy féltem így gyerekkoromban a Szörényi Leventétől, te mindig azzal ijeszgetett anyám, amikor így azt a napszemüveges képét, tudjátok, az a fél hosszú hang előre. Elvisz a Szörényi. Nem szép, de gusztusos. Egy ilyen rendesen, mert elvisz a Szörényi. Aztán... Négy agyi párzsitja! Na, a párzsitja alakja, jó fiam. Egyék kenyeret is. Na és Weasley, az belőle belembe. Aztán volt az Andor, akit most már zsarolhatunk, a gitárosa ennek a zenekarnak. Hát vagy az a nyers gitár, alapgitárosa, tehát mondjuk... Szóval ügy, hogy néha torzítóval játszott? Nem, vakpedál volt. Nem, vakpedál. Vakpedál volt, és ő a jóképű, de igazságos, kis szendes rác, könnyen lehet szivatni, mindenkinek olyan játszott a szólókat. Amiket a Cutor szokott. Igen, hát azért vették fel a zenekarba. Egyébként tudni kell az Andorról, hogy a Cutor Zolinak volt a tanítványa. Még most is az egyébként. De végül is jó gitáros, azt rá lehet fogni mindenféleképpen. Aztán... Ott volt Mókuska, aki közvetlenül előtte volt, előttünk. Három szóló volt. Igen, steel gitár előtt ült. Ő volt, aki egyrészt hegedült, amit már itt a bedugatlanban is megtett, illetve vokálozott. Egy újabb oldaláról ismertük meg, hiszen tango harmonikán nyomta, de is úgy játszott. Is közben énekelt. És egyébként meg vokálban benne van erősen. Úgy, mint egy isten. Aztán menjünk vissza isten még a hátsó sorba, nem sokára előre fogunk jönni a Cutor húgához, mert ugye róla van még mondani valónk. Az Andor mellett ült egy srác, akire nem tudom, hogy kicsoda, de ő csiningelt, volt ilyen ezek a csőharang. Szolnoki srác, csőharangok. Kongázott is, igen. Na, és akkor előtte ült a Cutor Zolinak a húga, aki most már elárulhatja, hogy kire hasonlít, ki hasonlít rá? Alanis Morissette, de egy az egyben. Aztán Volán Zsolti, a nyerzenek a dobosa, mind kongá, mind pedig dobfelszerelésen játszott, ott a hátsó sarokban jött Cutor Zoltán, aki hol ült, hol állt, elején még áldogált, azt mondta, hogy volt egy jó dumája, azt mondta, hogy azért nem jó így, mert ez a gömbölyű hasú gitár, vagy gömbölyű hátú gitár, ez úgy néz ki, mint Babos Gyula. És Babos Gyula az a zenész, aki olyan, mint a Richard, mint a Jack Nicholson színészben. Mégpedig azért, mert mindenki szeretne úgy gitározni, mint Babos Gyula, csak senki sem szeretne úgy kinézni. De hogy ezt hogy hozta párhuzamba? Úgy, hogy mindenki szeretne olyan jó színész lenni, mint a Jack Nicholson, olyan férfias lenni, csak senki nem akar úgy kinézni. Igen, ez igen, jó. Igen. Na, jó, és akkor mi volt még? Ja, és akkor a Tibi a basszusgitár. Dobos mondtam, ja, a Zsolti. És a... Milyen Tibinek hívják? A Tibi. A kopasz. Tibit. Tibi, basszus. Milyen Tibi? A basszusgitáros, mindegy. Nem tudom, nem. A basszusgitáros Tibi, aki megint megküzdött a hangszerével, egy akusztikus basszusgitárral, 3-4 centi volt a fogólap és a húr között, azt mondta, hogy kompletten az egész keze befért a húr alá, de hősiesen helytált, és ő volt az a szemétláda, aki fölhívott a színpadra, begyakorlás nélkül egy rohadt nagy esőt csinál a botta, és nekem kellett bohóckodnom. És azt a hangulatot képzeljétek el, hogy a színpad mellett ültünk, szevasz január, Berlinből, nyugodt Berlinből, hogy a színpad mellett ültünk közvetlenül, és nem gitártechnikus fiú, magas srác. Még hát ő ilyen minden esetben, jóképű csávó. Egyébként legutoljára, amikor... Hozta a gitárt, és Szabolcs így elkezdett rajta esetleg tankcsobbát játszani. A koncert előtt egy perccel körülbelül. Ez a srác, akit lehetett látni, ugye azt hiszem múlt héten volt a Nyersnek a Duna TV-ben egy ilyen apró, rövid kis fellépése, és akkor a Tibi nem ért rá a basszusgitáros, és akkor ez a bizonyos ilyen gitártechnikus srác helyettesítette őt, úgyhogy mondták neki, hogy akkor itt van, lesz-e neked a rock'n'roll. Vannak ilyen sikersztorik egyébként, van egy Michael Schenker nevű német gitáros, aki a Rudolf Schenkernek a testvére, a Rudolf Schenker a Scorpions, és a Michael Schenker meg a Michael Schenker Groupban, illetve az UFO nevű zenekarban gitározott, és az UFO nevű zenekarban úgy került bele a csávó, hogy az UFO-nak az akkori gitárosa megbetegedett, vagy itt meghalt, vagy valami baja volt egy helyi koncerten Münchenben mondjuk, és egyszerűen azt mondták, hogy a közönség közül kéne valaki, aki ismeri az UFO számokat, és hogy nem egyetlen egy ember akadt, az a Rudolf Michael Schenker, aki fölment a színpadra, és lenyomta az egész koncertet úgy, ahogy volt. És onnantól kezdve nem is kellett nekik más, a szőke egyenes hajú árja fiú fölment, és ő volt az UFO-nak az új gitáros onnantól kezdve. A Rémszarzanét játszottak egyébként, csak mondom, szerintem. De akkor Schenker úgy tudta a számokat. Térjünk vissza ahhoz a hangulathoz, ami a Pestdész kávézóban alakult ki tegnap este a pincében. Egy picit. Mondjuk, hogyha nem olyan pirosak lennének a falak, vagy kékek ott, vagy milyenek, akkor lehet, hogy jobb lett volna, de így sem volt rossz. Mindegy. De nem, a Nyers sokkal jobban játszott, mint a most következő zenekar, akit úgy hívnak, hogy Red Hot Chili Peppers, és ez egy olyan felvétel, amit egy házi bulin készítettek, véletlenül bekapcsoltak egy magnót, és ez így történt meg. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets, she's my companion. I walk through a hill's cove, she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind in. Well, I never worried, now that is a lie. Well, I don't ever wanna feel like I did that day, or take me to the place I love, take me all the way. Well, I don't ever wanna feel like I did that day, or take me to the place I love, take me all the way. Lonely as I am.